تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Maka di sini ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, annaha qalat, maka ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan illa sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Syaban. Beliau puasa satu bulan penuh di bulan Syaban disambung dengan Ramadan.